Brindatele morții. Pista 9. La înapoierea în liniile noastre, rămășițele grupului de luptă au fost împărțite în două plutoane, dintre care unul sub comanda locotenentului Halter. Ele trebuiau să înlocuiască cele trei companii inițiale din moment ce a treia fusese măcelărită în întregime. Tăcerea și întunericul ne-au cotropit. Ningea ușor. Friguros, bătrânul se înfășură în manta, Forta mângâie pisica spunându-i cu jumătate de gură. Ce-ai spune, bătrâne Motan, dacă ne-am întoarce acasă și am lăsat baltă societatea asta pentru încurajarea războiului? Möller râse tăcut. Aici n-ai decât o cale să pleci. Un glonț în cap. Vorbește numele tău, zise micuțul. Dacă crezi că am de gând să mă las doborât, de vreunul dintre împuțiții ăștia. Se ridică pe jumătate și strigă spre ruși. Hei, tavareși, ruschi, ruschi. Un glas răspunse. Porc german. Vino aici să te castrăm, câine fascist. Timp de o jumătate de oră își aruncară dintr-o parte în alta nenumărate înjurături, cărora le puse capăt von Baring. Tăcerea se așternu iarăși pe zăpadă, apoi dintr-o dată în dreapta totul început din nou. Da, da, da. Iuți ca fulgerul, ne aruncăm în gropile noastre. Ce asta? Spuse Bauer mirat. Aruncătoare de mine sau de ceață, răspunde Porta, dar sunt ai noștri. Din nou urlete și grenadele zboară prin noapte. Pământul se cutremură sub picioarele noastre, cu toate că bateriile sunt la o depărtare de cel puțin 5 sau 6 kilometri. Grozav șut în cur pentru Ivan, rânji Steghe. Dacă am avea aici câteva, ne-ar merge mai bine. Bombardamentul a ținut toată noaptea și a avut măcar avantajul de a ne ține treji. Căci să adorm era un pericol de moarte. Dacă nu cădea frigul pe capul celor ce adormeau, atunci cădeau rușii și înainte să-și dea seama pe ce lume sunt, aveau gâtul tăiat de la o ureche la alta. În zori, Porta și legionarul începură să tragă în ceva ce nu reușeam să vedem. Câteva mitraliere lătrară în rafale lungi. Neliniștiți am ciulit urechile. Oare Ivan încearcă o străpungere? Întrebă bătrânul fără să primească răspuns. După un sfert de oră, tirul se liniști. Bătrânul își puse mâinile pulnie și strigă lui Porta ce se întâmplă la voi. Promit să nu spui la nimeni? Răspunse glasul lui Porta. Da, strigă bătrânul scos din sărite. Ne ocupăm cu războiul, frumosule. Comunicațiile cu regimentul au fost în sfârșit restabilite și am primit ordinul să rezistăm în continuare până la sosirea iminentă a întăririlor. Trecură încă 3 zile până la venirea trupelor proaspete și pe 8 martie după amiaza am auzit pentru ultima dată stația radio a rușilor. Cum merge la N? Îl întreba comandamentul rus pe șeful corpului. Imposibil să ieșim, e un foc de iad. Ne pisează artileria fără să mai vorbim de aviația care ne bombardează de azi dimineață. Unde sunt liniile voastre? La nord-est de N. Ultimele blindate s-au înzăpezit și nemțoii au lichidat echipajele. E o nebunie, n-o să-mi spui că un sat în ruine nu poate fi cucerit. Atacați imediat cu toate forțele. Am spus într-adevăr cu toate forțele. Trebuie să cuceriți N și să mi-l aduceți pe comandantul inamic. Răspundeți cu viața. Terminat. Așa s-a declanșat cel de-al 53-lea atac al rușilor de când luasem Novobuda, dar de data aceasta eram ajutați de o escadrilă de avioane de vânătoare care trăgeau la firul ierbii în atacatorii înspăimântați. Cu gâturile răgușite de atâtea strigăte ne-am năpustit spre tranșeele inamice, cuprinși de o beție ucigătoare care ne făcea setoși de sânge. Porta fugea din adăpost în adăpost, descărcându-și aruncătorul de flăcări în cei dinăuntru, pe care îi transforma în torțe vii. Venind din stânga, un grup de ruși alergă spre noi, dar întorcându-se brusc, dispăru în liziera pădurii. Vocea unui comisar îi biciui și îi întoarse împotriva noastră într-un atac slab, care a fost respins cu ușurință. Steghe sări în spatele comisarului pe care dorea să-l prindă viu, dar omul foarte iute scăpa mereu din strânsoarea lui și urmărirea continuă câțiva metri. În cele din urmă, un glonț zbură creierii rusului. Steghe se năpusti la el, tăie steaua roșie cu margini aurite de pe braț și o duse în chip de trofeul lui von Baring. Locotenentul Halter era rănit. Un șuvoi de sânge îi țâșnea din gât și ne-a fost foarte greu să-l ducem până la adăpostul unde zăceau ceilalți răniți. În sfârșit, în noaptea următoare, am fost înlocuiți și trimiși într-un decor mai liniștit. Meritam să ne odihnim. Vă voi povesti acum despre discuțiile lor, despre suferințele lor mai mari sau mai mici, despre camaraderia lor. Se treziseră în ei sălbăticia omului primitiv și brutalitatea epocii pietrei, căci duritatea vieții și tirania războiului învinseseră încetul cu încetul civilizația. Capitolul 14. Pe loc repaus. E, băieți, spuse Porta, asociația noastră de trăgători de elită a scăpat încă o dată basma curată. Știți voi ce înseamnă asta? Micuțul îl privi și ridică o sprânceană, pe semne că am avut noroc. Imbecilule, spuse Porta, ce să ne mai facem cu tine? Nu fi mojic, făcu micuțul. Întinde-te aici, mălai mare, dacă nu vrei să vină Ivan și să te muște de fund. Nu, băieți, asta înseamnă că eu sunt un luptător capabil și inteligent, fiindcă voi singuri, prusoaci, puricoși, n-ați fost în stare să vă scăpați pielea. Credeți-mă, războiul ăsta se va sfârși atunci când eu, Joseph Porta, voi fi pensionat sau trecut în rezervă, cum se zice. Dacă e vorba de trecut în rezervă, spuse bătrânul râzând, eu de 10 ani aștept. Dar să nu-ți fie teamă, după război nu vei avea nici pensie, nici jumătate de soldă. Cel mult un șut în fund, care o să te arunce afară din armată sau poate penitenciarul, din care te-au scos cu atâta blândețe ca să te bați pentru Adolf. Da, spuse Bauer visător, o să redevenim vreodată niște ființe omenești adevărate. Tu niciodată, strigă Porta, ți-au împănat asta cu prea mult nazism de când ai venit pe lume. Cu mine e altceva, eu sunt de extremă stânga și aveam carne de partid cu mult înainte ca tu să fii în stare să tragi o bășină după ce te-ai îndopat cu fasole. Voi ăștia ființe omenești îmi vine să râd. Sunteți și o să rămâneți niște animale. Cel mai bine ar fi să vă urez un glonț foarte regulamentar într-o luptă micuță și bună. Înainte ca învingătorii să vină să vă spânzure pentru că ați făcut războiul de partea lui Adolf. A, închide gura, bolborosi Pluto. Eu sunt un hoț din Hamburg, dar mi se pare la fel de valabil ca un roșu din Berlin. Bineînțeles, strigă micuțul, și eu sunt un pungaș și o să fie nevoie de noi după război. Pluto se trânti pe spate pe un morman de paie umede, fluturându-și pe sub nasul lui Porta picioarele goale și jegoase. Vezi tu, Porta, nu știu dacă ai o idee foarte clară despre ceea ce este societatea. Când războiul ăsta se va termina, societatea va fi reconstruită. Bun, și ce se va întâmpla? Va fi dată afară toată gașca tipilor care acum stau tolăniți în fotolii și va veni în locul ei o gașcă nou-nouță la fel ca cealaltă. Vor fi schimbate culorile și etichetele, legile vor fi altfel numerotate, dar în ansamblu va fi același lucru. Cum nimic nu se va fi schimbat, se va fura în continuare în mod legal și va fi și mai multă nevoie de băieți șmecheri ca micuțul și ca mine, decât de militanți de stânga ca fudulul ăsta de Porta. Ajunge, strigă Porta amenințător. Micuțul întrebă pe un ton prefăcut naiv. Ea spune, Porta, n-ai avut cândva necazuri cu afacerile? Eu nu. Totuși, se zice că atunci când erai băiat de prăvălie la un cârciumar din Bornholmstrasse, șuteai din mâncarea pe care o duceai în oraș. Țineți-vă gurile odată, spuse Porta și adăugă brusc. Ce naiba putea aici așa? Steghe se tăvălea de râs, văzându-l pe Porta atât de caragios cu joben și monoclu, adulmecând aerul în timp ce Pluto își agita și mai tare picioarele sale negre. Apleacă-ți puțin nasul, băiete, ca să simți mai bine mireasma asta desfătătoare, șopti Pluto. Porta îi descoperi abia atunci picioarele. Ce porc scârbos! Nu poți să te speli pe picioare? Ai pe ele un strat de jec vechi din Caucaz. Ce murdărie! Micuțul se aplecă în față ca să vadă mai bine picioarele lui Pluto. Da, n-arată rău. Totuși n-ai putea să mergi la fete cu picioarele astea. Tu ce te amesteci? A răspuns Pluto. O să fac ca tine, o să rămân încălțat. Bătrânul trăgea cu furie din pipă. În general, acesta era un semn care ceva important de spus. Ba, băieți, vorbiți mereu despre sfârșitul războiului și e normal să o faceți. La ora asta chiar e subiectul de conversație cel mai răspândit în lume. Toți își fac planuri pentru când se va sfârși războiul, iar soldatul de pe front visează și el să se întoarcă acasă ca să se îndoape și să doarmă. Da, și apoi o să facem o revoluție, spuse Porta lingându-și gingiile știrbe. Scuze-mă, mai întâi și înainte de toate o să facem dragoste, îl întrerupse radios micuțul. Nu ți-a ajuns ultima dată? Întrebă legionarul. Să-mi ajungă? Mie, niciodată. Să ții minte, bătrâne, că în privința asta micuțul este neobosit. Atunci îți promit un permis permanent pentru toate bordelurile marocane pe care o să le deschid după război. Porta își așeză mai bine monoclul și se aplecă spre legionar. Ia spune, puicuțele astea marocane știu într-adevăr meserie? Ascultă, tot ce pot să spun e că atunci când vor să-și dea osteneala, te fac să-ți pierzi capul. Chiar așa, spuse micuțul, în cazul ăsta mă angajez pentru 70 de ani în legiune. Tăceți, spuse hotărât bătrânul. Ce voiai să ne povestești? Întrebă Steghe. Era ceva legat de veșnicul refren când războiul se va sfârși. Mai întâi că va mai trece încă mult timp până când se va sfârși. Și e îndoielnic că vreunul dintre noi va supraviețui. N-am putea oare să ne închipuim că ceea ce contează pentru noi este să trăim într-un prezent în care importanța lucrurilor și-a pierdut orice semnificație? Îi blestemăm pe naziști, pe comuniști, zăpada, înghețul, furtunile. Blestemăm când cantonamentele noastre sunt bombardate și turbăm că trebuie să petrecem Crăciunul aici. Băieți, dar noi suntem în război și trebuie să ne obișnim cu asta. Da, nu vom scăpa și nu cred că Sven va putea să scrie povestea noastră. Regimentul 27 era cenușiu și necunoscut când a început războiul. Se va mistui în scrum cenușiu înainte să se sfârșească. Gândiți-vă numai o clipă la cei din 27 care au dispărut, sunt grozav de mulți. Și voi încă vă mai faceți iluzii că veți scăpa. Credeți-mă, în situația în care ne aflăm, să aștepți vizita medicală sau să te strecori într-o căpiță de fân, înseamnă puncte culminante în viață. Chiar curățatul puștii poate fi o treabă plăcută dacă o faci încetişor, fără să te gândești la nimic. În natură, fiecare lucru are frumusețea lui și trebuie să căutăm mereu această frumusețe dacă nu vrem să ne prăbușim. Se aplecă înainte pe masă și începu să plângă cu hohote, convulsiv. Eram încremeniți de acest discurs care pentru noi era aproape de neînțeles. Ce te-a apucat?" strigă Porta uimit. Steghe se ridică, se duse spre bătrânul și-l bătu pe spate. Hai, bătrâne, lasă, liniștește-te, totul va fi în regulă." Bătrânul se ridică încet, își trecu mâinile peste față și șopti, iertați-mă, nervii. Nu reușesc să uit că în fiecare noapte cad bombe peste Berlin, unde stau nevastă mea și copiii. Apoi bătu de două ori foarte tare cu pumnul în masă și urlă, mă doare în cot, curând o să fug. Îi dau dracului cu războiul și curtea lor marțială. Reușesc eu să scap. N-am chef să crep în Rusia pentru minciunile lui Hitler și Goebbels. Începu din nou să plângă cu disperare, apoi se liniști treptat. Fiecare dintre noi ne-am cufundat în gânduri. În ciuda căldurii pe care o dădea soba mare din baracă, ne era frig până în adâncul sufletului. Ce-au făcut din noi de-am ajuns să ucidem din plăcere? Din când în când, beam cu lăcomie, apoi abătuți, urmăream cu o privire absentă pe unul dintre noi cum își înfășura meticulos un picior murdar, sau pe un altul care prindea păduc și se distra să iardă, aruncându-i în lampa Hindenburg. Câteodată vorbeam în șoaptă, altădată urlam furioși și, înarmați cu o baionetă sau cu un pistol mitralieră, eram gata să-l doborâm și pe cel mai bun prieten. Dar aceste văpăi de mânie se stingeau la fel de repede. Afară se înnoptase și se auzeau mugetul flăcărilor și exploziile obuzelor. La fiecare detunătură, Steghe își trăgea fără să vrea capul între umeri. E curios că nu te poți stăpâni să faci mișcarea asta de fiecare dată când se trage, spuse Pluto. Sunt unii care nu se obișnuiesc niciodată și eu fac parte dintre ei. Tu poți să te obișnuiești cu ideea că într-o bună zi o să primești un glonț în cap? E în regulă, bătrâne, zise Pluto, care scoase din buzunar un glonț și, ținându-l între degete, îl ridică pentru a-l arăta tuturor. Ia priviți, băieți, chestia asta fermecătoare pe care am primit-o în labă când eram în Franța. Într-o zi stăteam întins comod și eram hotărât să nu mă mișc, dar o nevoie cumplită de a urina m-a obligat să mă ridic. În aceeași clipă am încasat glonțul ăsta în picior. Câteva secunde mai devreme l-aș fi primit exact între ochi. Mărturisesc că mi-a fost atât de frică încât am căzut pe spate și am făcut pipi în chiloți. Dar întâmplarea asta e semn că voi scăpa din război. Ești un mare ticălos, spuse Porta, care trăgea concluziile poveștii. Să facem pantaloni și încă în pantalonii lui Hitler. Astea nu sunt maniere. Unde mai pui că te îndopi cât 10 și te porți cu fetele ca un armăsar în călduri? Zău, amice, între tine și un porc nu-i nicio deosebire. Afară bubuitul creștea. Cădeau grenade de calibru mare. Uite că au luat-o de la capăt, spuse bătrânul. Da, nu o să avem prea mult de așteptat ca să fim iar pompierii diviziei, gândi Möller cu voce tare. Ah, așteptarea asta veșnică mă scoate din minți, strigă Bauer. Să aștepți mereu. Este adevărat că un soldat își trece timpul așteptând. În garnizoană așteaptă să plece pe front. Pe front așteaptă sfârșitul bombardamentului de artilerie ca să plece la atac. Dacă a fost rănit, așteaptă să fie operat și apoi își așteaptă vindecarea. Răbdător așteaptă moartea, dar așteaptă și pacea care îi va reda bucuria de a privi zborul unei păsări sau de a contempla jocul copiilor. Cu toate că uneori grupa noastră făcea foarte mult zgomot, efectivul ei era totuși redus. 11 prieteni sau mai degrabă 11 frați condamnați la moarte. Eram întotdeauna schimbători, iar discuțiile noastre săreau de la ideile cele mai nebunești la ideile cele mai sumbre. Dorințele noastre erau și ele destul de ciudate și, așa cum spunea Steghe, vom mai putea oare cândva să mângâiem un porc, fără să ne gândim ce gust va avea când va fi fript? Cât despre femei, ele erau subiectul majorității conversațiilor noastre. Dar erau femei și femei. Dacă în prima categorie intrau la grămadă fetele din bordeluri, rusoaicele, infirmierele și nenumăratele femei ale Blitzkriegului, cea de-a doua categorie era rezervată acelor ființe minunate inaccesibile, care ne făceau să ne gândim la florile de primăvară. Acestea erau femeile care ne adresau un zâmbet amical, cele ce ne consolau cu o vorbă sau cu o mângâiere. Într-un cuvânt, erau femeile cu care visam să ne căsătorim. Bătrânul era foarte diferit de noi. Adineauri se pusese pe plâns. Dar clipele acestea de uitare de sine se petreceau adesea când primea o scrisoare de la ai săi. În realitate, bătrânul comanda compania lui von Baring. Cuvântul lui era ordin și persoana lui ne inspira o încredere deplină. Un sfat, o mângâiere le căutam la bătrânul. Însuși von Baring îi cerea adeseori părerea și bătrânul făcea în așa fel, încât totdeauna comandanții de vehicul sau șefii de grupă să fie aleși dintre subofițerii experimentați. Și într-adevăr să fim sub comanda unui tânăr ajamiu, proaspăt ieșit de pe băncile școlii, însemna inevitabil camarazi morți sau schilodiți. Uneori, întovărășii de porta, bătrânul se ducea să-l caute pe medicul auxiliar. Puteam fi sigur că a doua zi unul dintre noi primea ordinul să se prezinte la doctor, care îl trimitea la spital din cauza febrei. Cum de reușea? Nimeni nu întreba. Porta era o garanție și tot regimentul știa că nimeni n-avea dreptul să-și bage nasul în sectorul lui. De fapt, porta era o ființă deosebită. Nimeni n-ar fi admis că exista în el un vechi fond de echitate și totuși acest copil al străzii n-avea suflet rău. Așezat acolo murdar, dezgustător, cu monoclu și joben, bân și râgâind rând pe rând, trebuie să recunosc că era un personaj prea puțin recomandabil. Porta era fără îndoială prototipul soldatului rătăcitor, al mercenarului care, fără măcar să încrunte din sprâncene, își înfige baioneta în pieptul inamicului și, continuând să râdă, îi șterge lama de mânecă. Era în același timp omul care nu ezită să tragă un glonț dum-dum în ceafa unui ofițer detestat, așa cum a fost cazul cu capitanul Maier. Porta ucidea cu sânge rece pentru o bucată de pâine și ar fi aruncat imediat în aer un adăpost plin de lume dacă ar fi primit ordinul să o facă. Dar cine făcuse din el un animal de pradă? Maică-sa, camarazii, școala? Nu, statul totalitar, plămada cazărmii și fanatismul militarilor. Porta învățase catehismul nazist, același pentru orice guvern totalitar, care era conținut în câteva fraze. Fă tot ce vrei, dar să nu te lași prins niciodată. Fii dur și cinic, altfel vei fi strivit. Dacă te porți omenește, ești pierdut. Aceasta fusese educația lui Porta. Pătrundeți în spatele zidurilor interzise ale cazărmii și priviți cu mare atenție. Veți păli de rușine. Toți acei militari, cu silueta țeapănă ca o coadă de mătură, cu pieptul ridicol bombat, cu fața fără buze, cu ochii inexpresivi de oțel, închipuiți-vi consultați de un medic psihiatru. După dumneavoastră, care ar fi diagnosticul? Dacă ați cunoaște la fel de bine ca mine rasa aceasta periculoasă, n-ați ezita nicio clipă. Reușisem să înnăbușim în noi tot ceea ce fusese omenesc. Nu mai știam decât limbajul îngrozitor al armelor. Cunoștințele noastre de anatomie le întreceau pe cele ale unui medic și puteam să arătăm la sigur locul unde un foc de armă sau o lovitură de cuțit ar fi fost cele mai dureroase. Fără îndoială că în spatele nostru satana rângea. Capitolul 15. Moartea stă la pândă. Toți răniții putuseră fi evacuați. Locotenentul Halter și ceilalți erau acum la spital, foarte departe de iadul rusesc. Cât despre noi, ne transformaseră din nou în grup de luptă sub ordinele lui von Baring, comandantul nostru, și ale unui locotenent nou venit, Weber, care îl înlocuia pe Halter la compania 5-a. Iată-ne deci plecând din nou în coloană câte unul, încărcați cu arme și muniții, spre pozițiile de atac din linia întâi. Încă o dată comandă în drum spre cer, mârâi Pluto. Nu-i nicio speranță ca vreunul din voi să ajungă acolo, rânji Porta. Dar tu, întrebă mirat legionarul. Normal și încă la dreapta domnului, eu o să-i triez pe căcăcioșii ca voi. N-ai un loc și pentru mine, cotcodăci micuțul. O să te ajut să le tragi șuturi în fund, tuturor ălora care pică la examen. Hohotul lui de râs răsună în noapte. Locotenentul Weber sosi în galop și șopti furios. Tăceți din gură, s-ar crede că vreți să dați alarma la ruși. A, nu, ne-ar fi prea frică, spuse o voce în beznă. Cine a vorbit? Zise locotenentul. Sfântul Petru și treimea, reluă vocea. Izbucniră râsete, toată lumea recunoscuse vocea lui Porta. Ieși din rând, impertinentule, strigă Weber cu o voce care se frângea de furie. Nu-ndrăznesc, mi-e teamă de un șut în fund, reluă vocea. Destul, mărâi locotenentul Weber. Asta e și părerea mea, spuse Porta. Locotenentul sări și glasul lui mânios șuieră în noapte. Ordin ca impertinentul să se denunțe sau compania va fi pedepsită în mod exemplar. Știu eu cum să vă zdrobesc câinilor. Îi răspunse un murmur și amenințări surde se înălțară în întuneric. Ați auzit, băieți? Avem un candidat la gloanțe explozive. O să trebuiască să schimb tonul, târâie sabie, spuse micuțul cu voce tare. Nu suntem obișnuiți cu tipi ca tine. Turmă de porci, strigă Weber. Se duse la von Baring și vorbi de răzvrătire. Încetează cu prostiile, spuse rece von Baring. Avem altceva de făcut decât poveștile astea de cazarmă. Zăpada scârțâia sub picioarele noastre. Cel mai mic zgomot răsunea în gerul nopții ca smoala, tufișurile ne șficuiau fețele cu ace de gheață. Aveam ordin să străpungem liniile rusești în cea mai mare tăcere. Niciun foc de armă, doar în caz de extremă necesitate. Porta își scoase baioneta, o sărută și râse. Am de lucru pentru tine, Mititico. Micuțul și legionarul au cântărit în mâini lopețile de infanterie pe care le preferau oricărei alte arme. Allah Akbar, murmură legionarul și se strecură ca un șarpe în noapte. L-am urmat fără cel mai mic zgomot, cum ne arătaseră niște finlandezi la cursurile de lupte corp la corp. Pot spune că ajunsese maestri, dar colegii din fața noastră ne întreceau de departe, mai ales pușcașii siberieni, care aveau superioritatea de a îndrăgi genul acesta de lupte. Am ajuns la Kromarovka fără să tragem un singur foc de armă. Mai mulți dintre ai noștri erau acoperiți cu sânge și hainele pe care gelul le făcuse tar ca piatra ne stânjeneau considerabil mișcările. Porta cu jobenul mânjit de sânge, prin subărbie cu o sfoară, își rupsese baioneta, care rămăsese înfiptă între coastele unui rus. Se înarmase cu un pumnal siberian cu care se obișnuise foarte repede. Puțin înainte să ajungem la Kromarovka a trebuit să scăpăm de o baterie de 155, dar artileriștii vegheau și înainte măcar să ne dăm seama ce se întâmplă, începu să plouă cu grenade peste compania 7-a care fusese trimisă ca întărire. Membre spâșiate zboară în aer și încă o dată iadul se deslănțuie. Rușii strigă sălbatic și luptă cu disperare, dar îi dăm gata imediat. A trebuit să îi împușcăm pe loc pe cei ce voiau să se predea, căci nimeni nu s-ar fi gândit să ia prizonieri. Din nefericire, de amândouă părțile devenise un lucru obișnuit să fie împușcați pe loc. Cine dăduse exemplul acesta îngrozitor? Nimeni n-ar fi putut spune. Am fost pentru prima dată martor la așa ceva când am fost făcut prizonier în 1941 și am văzut la câțiva kilometri în spatele frontului pe oamenii de la NKVD, descotorosindu-se astfel de o mulțime de ofițeri din Wehrmacht și SS. Bineînțeles, de atunci am văzut și pe ai noștri făcând la fel. Pentru aceasta existau câteva motive care nu pot fi respinse. Unul dintre ele, repet, era imposibilitatea de a transporta prizonierii, mai ales atunci când luptam în spatele liniilor inamice. Dar era și altul. Atunci când găseam camarazi morți, torturați de ruși, să-i ucidem pe prizonieri însemna pentru noi o răzbunare îndreptățită. Șiruri întregi de prizonieri au fost mitraliați, fără să-i mai pune la socoteală pe cei împușcați, pentru că au încercat să fugă. Grupul de luptă se desfășură imediat în linie, pentru a permite întregului regiment să-și ocupe pozițiile. Ne-am îngropat în zăpadă și porta a început să evoce ospățul regesc, pe care se gândea să-l organizeze în următorul răgaz. Piure cu slănină, natural. Pui sos cu milodenii în piureul tău, se informă micuțul. E mai bun cu sos și alunecă mai bine, deci te umpli mai repede și te și golești mai repede, ceea ce îți permite să mănânci mai mult. Dumnezeule, ce plăcut e să te îndopi, suspină legionarul. Așa-i, făcu porta, am vorbit destul de haleală, să ne gândim și la ce facem. Nimic nu-i mai bun decât un război ca ăsta ca să-i dezguste pe oamenii serioși. Nu mă mai mir că se vorbește în Biblie despre el. Măcar dacă am fi avut un toiag ca al mareșalului de la Marea Roșie, ne zise micuțul, ce mutr ar fi făcut rușii. Crezi că a trecut Marea cu toată divizia? Întrebă neîncrezător Pluto. Cu siguranță, spuse porta, și când Stalin al egiptenilor a ajuns pe urmele lui, hop, o lovitură de toiac și toate tancurile T-34 cu cai ale faraonului au ajuns pe fundul apei. Dumnezeule, dacă am avea așa ceva data viitoare când o să ajungem la mare... Următoarea mare pe care o vei vedea va fi Atlanticul și cu viteza pe care o avem nu va dura prea mult, spuse bătrânul râzând. Atenție, strigă Müller, ridicând pistolul mitralieră. Porta trimise o rafală spre un grup de ruși care nu departe de noi încercau să ajungă în liniile lor. O idee nefericită, căci au fost practic tăiați în două. Locotenentul Weber sosi la trap și se luă de bătrânul, fiindcă trăsesem. Dacă treaba se repetă sub ofițer, îți iau comanda și nu scap de sancțiuni când ne întoarcem. Da, domnule locotenent, spuse scurt bătrânul. Porta și Pluto râsără discret, ceea ce-l făcu pe Weber să se întoarcă turbat. Cine îndrăsnește să-și bată joc de un ofițer? Strigă el. Ivan, se auzi. Veniți în față, de data asta nu o să fie cum vreți voi, șuieră locotenentul scos din fire. Ofițerul de stat major, locotenentul Bender, ajuns la fața locului fără să fie auzit, consideră că e bine să adauge pe un ton sec. Există ordine stricte pentru păstrarea tăcerii. Weber se răsuci și îl pironi mânios cu privirea pe micul ofițer. Doar n-aveți de gând să mă învățați să comand, locotenente. Pe front avem obiceiul să ne tutuim, spuse liniștit Bender. Asta mă privește, locotenente. Mai există încă ofițeri corecți în armata germană și eu înțeleg să mențin disciplina cu respectul gradelor. N-am putea să amânăm discuția asta pentru spatele frontului, zise Bender mereu zâmbitor. Se auzi vocea lui Porta răsunătoare în întuneric. Polemică la clubul ofițerilor din Cercasi, loc provizoriu de excursie pentru armata nazistă, Heil. Pupă-mă în cur! Locotenentul Weber, turbat de furie, ne amenință cu judecata curții marțiale, imediat ce aveam să ieșim din găleată. Porta cloncăni baciocoritor. Încă unul care se crede Moș Crăciun. Ați auzit, băieți? Imediat cum ieșim din găleată. Un duel cu baioneta, domnule locotenent, rânji micuțul. Vă previn, eu tai tot ce atârnă. Weber își pierdu orice control. Asta-i răzvrătire, curată răzvrătire. Porcilor, mă amenințați? Învârtea revolverul deasupra capului și vorbea întretăiat. Compania aceasta nu este demnă să poarte uniforma germană și îl voi anunța pe mult iubitul nostru Führer, Adolf Hitler. Toată compania, cincea izbucnie în râs și Porta strigă, o să vă facem cadou imediat, zdrențele lui Adolf, cu multă plăcere, dar cu timpul s-au cam uzat. Jumătate din ale mele nu sunt de la Adolf, sunt de la Ivan, supralicită micuțul. Domnule locotenent, vă iau drept martor, urlă Weber la Bender. Martor la ce? Zise Bender. La ceea ce a spus omul acesta și la jignirile de necrezut pe care această companie le-a adus partidului. Nu știu despre ce vorbești, locotenente. Ești în stare de șoc. Capitanul von Baring va fi cu siguranță surprins de părerea dumitare despre compania cincea, ca să nu mai vorbesc de comandantul nostru de regiment, colonelul Hinca. Amândoi consideră compania cincea pe bună dreptate drept cea mai bună din regiment, răspunse liniștit Bender. Își aruncă nonșalant automatul pe umăr și plecă. Înaintarea din zilele următoare spre Podapinski a devenit un coșmar. Natura era plină de capcane. În fiecare clipă câte un om epuizat cădea în zăpadă, refuzând să meargă mai departe și ar fi rămas acolo dacă loviturile cu piciorul și cu patul armei n-ar fi avut în cele din urmă efect asupra acestor camarazi aflați la capătul puterilor. În plus, aveam de-a face cu ruși fanatici, care luptau cu o sălbăticie și cu o bravură de nedescris și chiar în cazul unor mici unități izolate se lăsau uciși până la ultimul om.